cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 19 dzień lipca, na zegarze 11. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. A w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych do samorządów ma trafić nawet 30 miliardów złotych. Pieniądze zapowiada szef rządu. O konieczności walki z pedofilią, niezależnie od tego, kto popełnił takie przestępstwo, mówi prezydencki minister po emisji filmu Bagno. Amerykanka zrezygnowała z kluczowego stanowiska w Komisji Europejskiej po sprzeciwie między innymi europosłów. Od 25 do 30 miliardów złotych ma trafić do samorządów w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych. O kolejnej puli na program poinformował premier Mateusz Morawiecki na konferencji samorządowców w Makowie Podhalańskim. Teraz dzisiaj otwieramy nowy, wielki, to będzie największy nabór ze wszystkich, jakie do tej pory zrobiliśmy, właśnie po to, abyście mogli w porozumieniu z mieszkańcami, bo wy jesteście najlepszym kontaktem z mieszkańcami, wy samorządowcy, abyście mogli realizować cele lokalne po to, żeby cała nasza Polska była silna, była sprawiedliwa, dostatnia i dumna. Premier zachęcał samorządowców, żeby dzielili się wiedzą, co zostało zbudowane z pieniędzy przekazanych w ramach programu. Program inwestycji strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy w gospodarowanie odpadami. Minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera podkreśla konieczność walki z pedofilią, niezależnie od tego, kto popełnił takie przestępstwo. Minister odniósł się do filmu dokumentalnego Bagno, dotyczącego oskarżonego o pedofilię muzyka Krzysztofa S., który przez wiele lat pracował z dziećmi. Andrzej Dera powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że film jest wstrząsający. Pedofilia jest jednym z poważniejszych przestępstw, bo stygmatyzuje szczególnie ofiary praktycznie na całe życie. Takie osoby powinny być eliminowane z życia społecznego, a tu się okazuje, że nic takiego nie ma miejsca, bo ktoś jest celebrytą, bo ktoś jest znanym muzykiem, nie wiem, bo ktoś jest znanym dziennikarzem, profesorem. Przedwczoraj prokuratura okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko muzykowi jazzowemu Krzysztofowi S., któremu zarzuca wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Do zdarzenia miało dojść w 2017 roku. Współtwórcy programu dla dzieci i młodzieży tęczowy Music Box grozi od 2 do 12 lat więzienia. W momencie przesłuchania w prokuraturze Krzysztof S. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Po burzy, jaka rozpętała się w Unii, Amerykanka zrezygnowała dzisiaj z kluczowego stanowiska w Komisji Europejskiej. Fiona Scott-Morton została w ubiegłym tygodniu mianowana na główną ekonomistkę w Dyrekcji Generalnej do Spraw Konkurencji, zajmującej się naruszeniami unijnych zasad, nadużywaniem pozycji na rynku czy fuzjami firm. W tej sprawie zaprotestowali przewodniczący największych grup politycznych w Parlamencie Europejskim i zażądali wyjaśnień. Także w samej Komisji Europejskiej skrzyło, bo kilku komisarzy zwróciło się do przewodniczącej Ursuli von der Leyen o zmianę decyzji. Jeszcze wczoraj po południu komisarz odpowiedzialna za konkurencję Margrethe Vestager tłumaczyła się w Europarlamencie, broniąc decyzji o nominacji. Dziś unijna komisarz poinformowała, że Amerykanka zrezygnowała. Wczoraj do grona krytyków tej nominacji dołączył prezydent Francji Emmanuel Macron. Mówił, że skoro komisja zwraca się do USA po fachowców, to niedobrze, świadczy to o europejskim systemie akademickim. Mamy 27 krajów członkowskich. Czy nie było żadnego państwa, które miało wystarczająco dobrych naukowców, aby doradzać komisji? Krytycy tej nominacji mówili, że stanowiska w Komisji Europejskiej są tylko dla obywateli unijnych państw i uchylenie tego wymogu jest bardzo rzadkie. Poza tym w sprawach o dominującą pozycję na rynku Unia jest bardzo często na kursie kolizyjnym właśnie z USA. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Parawany na plaży stawiane jeden przy drugim utrudniają pracę ratownikom. Znacznie wydłuża to czas dotarcia do potrzebujących pomocy, ostrzega prezes Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Maciej Dziubich. Budowane są całe osiedla z parawanów. To nie są tylko małe powierzchnie, ale wielopokojowe nieruchomości. Ratownicy mają bardzo krótki czas na dotarcie do osoby poszkodowanej, a potem ewakuacji z brzegu i dotyczy to również służby SAR czy straży pożarnej. My z tymi jednostkami często musimy wjechać w zestawie z samochodem na plażę, tam wykręcić i dopiero zbudować jednostkę. Więc potrzebujemy dostęp, tutaj prośba, aby nie budować tych mieszkań bardzo blisko wody, jak również nie kopać bardzo głębokich dołów. A ratownicy apelują też o rozsądek nad wodą. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło ponad 150 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, chociaż są na szczęście miejsca w kraju, gdzie zza chmur wygląda słońce i to słońce nam towarzyszy. Przelotny deszcz również nam będzie towarzyszyć na północy i południu, także burze te z gradem. Nagłe zjawiska mogą się też pojawić, więc w czasie burz warto zabezpieczyć mienie, między innymi z balkonów, albo nie parkować pod drzewami, bo wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km na godzinę. Na termometrach od 21 stopni do 22 na północy, 29 i 30 na południu. Nad morzem niestety chłodniej, tutaj 18 stopni. W Polsce północnej obojętne warunki biometeorologiczne, natomiast będą one się zmieniać do tych niekorzystnych, zwłaszcza pod wieczór na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Już 6 minut po godzinie 11, to ostatnia godzina naszego spotkania. Trójka przed południem i Nirvana Smells Like Teen Spirit. A w tej godzinie między innymi zajmiemy się polskim atomem. Thank you.

nie warto, nie liczy się, nie warto. Po raz ostatni, to nasz ostatni raz, ostatni taniec, ostatnie łóżko wisi u szyi, ostatni kamień i łzy ostatnie tchną pod poduszką. Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się. Światło ostatniego gryzie pies, ostatni zawsze zostaje w matni. Jestem ostatni, bo nie mam siły biec, nie widzę stawki, gdzie ten ostatni. Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się. Wieczerzy nie został tu prawie nikt, ni święty Jerzy, ani głupcy bławatni. Odleciały ptaki, odpłynęły statki, ze złotej tacki wciągam ostatki. Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto. Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się. Strachy na lachy w Trójce przed południem. A atom to już pewna przyszłość polskiej energetyki. Jak wynika z ostatnich sondaży Ibris, wraz z pogłębianiem się kryzysu energetycznego, coraz więcej osób przekonuje się co do bezpieczeństwa nowoczesnych elektrowni jądrowych. Ponad połowa z nas uważa, że tak zwane SMR-y, czyli małe elektrownie jądrowe, nie stanowią zagrożenia. Co drugi badany podtrzymuje to stanowisko, nawet gdyby elektrownia powstała w jego okolicy. Jednak, aby w pełni zaprzyjaźnić się z atomem, musimy pozbyć się dawnych złych skojarzeń, między innymi tych związanych z katastrofą, do której doszło w 2011 roku w Fukushimie. O bezpieczeństwie nowoczesnych elektrowni jądrowych z ekspertami rozmawiał Józef Niewiarowski. Explosion now at the number two reactor. What do you make of this? Well, this is definitely not good news. 12 lat temu doszło do jednej z najpoważniejszych katastrof związanych z energetyką jądrową. Katastrofę w Fukushimie spowodowało tsunami uderzające o japońskie wybrzeże. Dlatego dzisiejsi planiści biorą poprawki nawet na najmniej prawdopodobne scenariusze awarii. Jest to przyjmowanie bardzo, bardzo mało prawdopodobnych zdarzeń w projekcie. Adam Rajewski z Fundacji Nuklear.pl. Są to też konstrukcje, które w przeciwieństwie do czarnobylskiej, nawet jeżeli dzieje się coś nieprzewidzianego, dają czas operatorom na to, żeby zaradzić sytuacji nieprzewidzianej. Tak więc w Polsce takie zdarzenia nie będą miały miejsca. W przypadku budowy elektrowni jądrowych rozpatruje się zjawiska, które zdarzają się raz na kilka tysięcy lat. Ta sama zasada dotyczy składowisk odpadów promieniotwórczych. W Polsce od lat funkcjonuje podobne składowisko, więc wiemy, jak się z nimi obchodzić. Dr Paweł Grajda z AGH zaznacza jednak, że będziemy musieli się jeszcze trochę w tym temacie podszkolić. Jeśli powstanie elektrownia jądrowa, to obok tego będzie musiało powstać składowisko również na te odpady wysokoaktywne. Takiego składowiska dzisiaj w Polsce oczywiście nie mamy, bo go na dzień dzisiejszy jeszcze nie potrzebujemy. Takie składowisko składowisko będzie potrzebne nam dopiero za około 30 lat, bo dopiero wtedy będziemy mieli takie odpady właśnie gotowe już do składowania. Dodajmy, że nigdy w historii nie doszło do awarii podobnego składowiska, a gmina, która podejmie się takiej inwestycji, jedynie na tym skorzysta. Jeśli już mówimy o inwestycjach, warto również zapytać, jak budowa elektrowni wpływa na krajobraz regionu. Infrastruktura do elektrowni jądrowej jest w dużej mierze dokładnie taka sama jak do każdej elektrowni takiej, jak teraz mamy węglowe. One wyglądają dość podobnie. Maciej Lipka, kierownik działu analiz i pomiarów reaktorowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Powstaną jeden, dwa dość duże budynki, tak zwane obudowy bezpieczeństwa, w których będą reaktory. Powstaną chłodnie kominowe, czyli takie wysokie struktury, które zapewniają chłodzenie i to tak naprawdę tyle. Tyle plus poprawa infrastruktury, ośrodki badawcze i przede wszystkim oszczędność. Nie tylko środowiska, ale również regionalnego budżetu. Tematem SMR-ów zajął się Józef Niewiarowski. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, realizującym projekt Polski Atom. Na zegarze już 22 minuty po 11:00, The Pretenders w Trójce.

Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Już prawie 32 minuty po 11. W niezłej historii Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik opowiedzą o pewnej procesji cesarza Imperium Mali. Niezła historia. 19 lipca 1324 roku do Kairu w drodze do Mekki przybył Mansa Musa, cesarz Imperium Mali. Właściwie dlaczego wspominamy to wydarzenie? Bo to była wielka impreza, panie redaktorze. Wielka impreza XIV-wieczna. Tak, wielka XIV-wieczna impreza. Oczywiście żartuję. W tym wymiarze religijnym, no to może tak. No to była przede wszystkim procesja, której on przewodniczył, licząca około 60 tysięcy osób. W tym było 12 tysięcy niewolników oraz 80 wielbłądów, z których każdy dźwigał worki ze złotem o wadze 136 kg. Oczywiście to złoto było de facto potrzebne do tego, żeby zabezpieczyć od strony finansowej całe przedsięwzięcie. No ale nie da się ukryć, że logistycznie było to ogromne wyzwanie dla ludzi tamtej epoki, tamtego pokolenia. No ale wyzwanie dla takiego imperium. Właśnie, powiedzmy o samym imperium. Tutaj pan wspomniał, że Mansa, czyli król Musa, był cesarzem Imperium Mali. Imperium, które funkcjonowało przez 4 stulecia, od mniej więcej 230 któregoś roku do połowy XVII wieku. Imperium było założone przez władcę o imieniu Keita. Słynęło z bogactwa i hojności jego władców. W jego skład wchodziły obszary dzisiejszego Mali, Gwinei, Senegalu, Mauretanii oraz Gambii. Szczytowy okres potęgi tego imperium przypadał na okres rządów właśnie Musy I w pierwszej połowie XIV wieku, który przeprowadził szereg podbojów w sąsiednich krajów, ale też dbał o rozwój państwa pod względem gospodarczym, kulturalnym i naukowym. Doprowadził do rozwoju jednego z głównych centrów piśmiennictwa Timbuktu. Samo imperium miało ogromny wpływ na rozwój kultury zachodniej Afryki, rozpowszechnianie jego języka, praw i obyczajów wszystkich obszarów leżących wzdłuż rzeki Niger. Także był to bardzo ciekawy przykład rozwoju państwa na gruncie kontynentu afrykańskiego z zachowaniem naprawdę, bym powiedział, różnorodnych zasad i wartości, emanującego swoim bogactwem, ale także, nazwijmy to, importującego wiele doświadczeń i osiągnięć cywilizacji sąsiadujących. Właśnie na ten grunt afrykański. Tak jest. Niezła historia. A kim był Mansa Musa? O nim to szczerze mówiąc dużo nie wiemy w sensie takim charakterologicznym. Wiemy, że podbił jako władca 24 miasta, bo wtedy głównymi centrami oczywiście były miasta, jeżeli chodzi o te ośrodki decyzyjne. Za jego panowania imperium osiągnęło szczyt swojej świetności. Było prawdopodobnie największym w tamtym czasie wydobywcą złota. No, stąd te 80 wielbłądów po 136 tak kg jest, złota każdy. Była kasa, której nie trzeba było kraść albo, nie wiem, zdobywać walką, gdy okazało się, że mamy złoże, nieprzebrane złoża złota i wystarczy, przepraszam za kolokwializm, zagonić ludzi do roboty, żeby to złoto wydobyło. No to samego Musę uważa się chyba za jednego z najbogatszych ludzi w dziejach ówczesnych. Tak, dokładnie, ale co ciekawe, najbogatszy to jest pojęcie względne, ponieważ nikt do końca nie wie, bo nie pozostały żadne ślady źródłowe i jakim majątkiem on dysponował, więc zakładamy, że no z racji tego, że był władcą, któremu podlegały wszystkie, nazwijmy to, bogactwa imperium i z tego tytułu jest określano w historii dziejów ludzkości jako jednego z najbogatszych mieszkańców tego globu. Natomiast oczywiście sławę przyniosła mu wspominana dzisiaj ta pielgrzymka. Zaczął ją w 1324, trwała rok czasu, więc zakończyła się w 1325. Pielgrzymka do Mekki. Tak, pielgrzymka do Mekki. Oczywiście to złoto, którym dysponował, to nie tylko to było złoto na zapewnienie samej pielgrzymki, ale też on bardzo często tym złotem szafował, rozdając je czy mieszkańcom, czy też władcom w formie, nazwijmy to, prezentów. No ale i pod koniec wyprawy, jak się okazało, zabrakło mu tego złota do tego stopnia, że musiał się w Egipcie zapożyczać u miejscowych, jak to określić współcześnie, bukmacherów, czy pożyczkodawców, brokerów giełdowych, tak, tak. Tak żartobliwie oczywiście mówimy teraz o tym, ale faktycznie zabrakło mu środków i musiał te pieniądze pożyczyć, żeby móc wrócić do kraju, ale całe to przedsięwzięcie naprawdę zapadło w pamięci, no do tego stopnia, że dzisiaj je wspominamy. Niezła historia. Dzisiaj mówiliśmy m.in. o atomie w programie. Polska jako jedyny kraj w Europie nie posiada elektrowni atomowych. W perspektywie kilku lat ma to się zmienić. Późny czas, w którym Polska stawia na atom, może wyjść jednak na dobre. Chodzi tutaj przede wszystkim o technologię, no bo te najnowocześniejsze to przy okazji i wydajność, ale także zdecydowanie większe bezpieczeństwo. Dwie dwójki i siedem trójek. Najpierw zróbmy porządek z dystrybucją sieci, żeby jeden region kraju nie musiał sprzedawać, a drugi ściągać za granicy. I wtedy zorientujmy się, ile tej energii rzeczywiście nam brakuje. A wtedy rozważmy konieczność lub brak tej konieczności, żeby stawiać reaktory jądrowe. Mój wuja już w 86-87 roku na wsi miał własny wiatrak napędzany wiatrem elektrycznym i sam sobie produkował prąd. Na pewno do tematu będziemy jeszcze wiele razy wracać. Za 20 minut 12, trójka przed południem. Mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam. Za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam.

to fade to black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. 13 minut i będzie 12. Czas na tajemnicze sprawy. Sprawy, które rozwiązuje trójkowy detektyw Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Dzień dobry Państwu. Morderstwo zalicza się do tych najwyższych zbrodni. Kiedy jednak przyjrzymy się historii naszej kultury, literaturze, temu, co oglądamy i co lubimy, okazuje się, że kiedy zaczynamy się przyglądać motywom, okolicznościom społecznym, kulturowym, ważyć za i przeciw, nie wszystko jest biało-czarne. Jedną z najbardziej znanych zbrodni, fascynujących twórców wszelkich dziedzin sztuki, a najbardziej sztuk plastycznych, jest zbrodnia dokonana kilka wieków przed naszą erą. Na rozkaz króla Nabuchodonozora wszystkie kraje leżące na zachód od Niniwy miały zostać zdobyte. To zadanie powierzył jednemu z najlepszych swoich dowódców, Holofernesowi. Ten wyruszył na czele. Ponad 100 tysięcy pieszych i ponad 10 tysięcy jeźdźców. Wszyscy po kolei poddawali się, z wyjątkiem mieszkańców Judei. Izraelici postanowili stawić opór, a Holofernes postanowił zdobyć miasto poprzez odcięcie mieszkańców od wody i żywności. Nie każde morderstwo jest wprost, czyż nie? Tymczasem mieszkańcy nie poddawali się, a jedna z Izraelitek postanowiła spróbować uratować swój naród. Namaściła się olejkiem, ubrała w to, co miała najlepszego, zarówno był to strój, jak i klejnoty, i wraz ze swoją służącą udała się do Holofernesa. Nie zabito jej, pozwolono wejść, udała zdrajczynię. Nim Holofernes dokonał tego, czego zamierzał wobec Judyty, odbyła się uczta, podczas której bawili się w bardzo wąskim gronie. Holofernes wypił bardzo dużo, a wtedy Judyta odcięła mu głowę. Wraz ze służącą opuściła obóz, a Izraelici mogli pokazać głowę wodza Holofernesa swoim wrogom, którzy potem uciekli. Kiedy przypatrzymy się każdemu elementowi tej historii, zbrodnia następuje po zbrodni w różnych formach. Zabójstwo okazuje się być ratunkiem dla innych. Pewnie dlatego tak wielu malarzy i filozofów, którzy świat przemyśliwali na płótnie, wiele razy na różny sposób analizowali tę historię. Giorgione, Lukas Cranach starszy, Rubens i Caravaggio, którego obraz Judyty odcinająca głowę Holofernesowi, namalowany pod koniec XVI wieku, jest jednym z najciekawszych. Dobrej środy, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Dziękujemy pięknie za ten odcinek, a przed nami Perfekt i też podziękowania za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski, Radosław Nałęcz, a już za chwilę Justyna Grabasz i Trójka do trzeciej. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Jak co dzień rano nareszcie. Life is in your hands.